Book 2 78 78 78 الصفات 1 Pridavki 1 Pridavki 1 امرأة كبيرة السن Една стара жена. Една стара жена. Имраатун семина. Една дебела жена. Една дебела жена. Имраатун фудулия. Една радознала жена. Една радознала жена. Сејаратун жедида. Една нова кола. Една нова кола. Сејаратун сарија. Една брза кола. Една брза кола. Сејаратун муриха. Една удобна кола. Една удобна кола. Саубун азрак. Еден син фустан. Еден син фустан. ثوب أحمر. إيدن تيرفن فستان. إيدن تيرفن فستان. ثوب أخضر. إيدن زيلن فستان. إيدن زيلن فستان. شنطة يد سوداء. إيدنا تيرنا تاشنا. إيدنا تيرنا تاشنا. شنطة يد Буния. Една кафеава ташна. Една кафеава ташна. Шантат јед байда. Една бела ташна. Една бела ташна. Насун лутафа. Љубезни луѓе. Љубезни луѓе. Насун мухаззабун. Учтиви луѓе. Учтиви луѓе. Насун мухимун. Интересни луѓе. Интересни луѓе. Атфалун махбубун. Мили деца. Мили деца. Атфалун вакихун. Дрски деца. Дрски деца. Атфал муаддабун. Мирни деца. Мирни деца.